चोली में चल तुझे बिठा के ले जाऊं मैं दो नैनों की टोली में। धरती पे ना जाने ये आसमां क्यों है, तेरे मेरे बीच में ये जहां क्यों है। इस धरती पे ना जाने ये आसमां क्यों है, इस पार हम तड़के उस पार तुम तरसे। प्यासे रहे दो दिल सावन कई बरसे। यूं टूटे ये दीवार के दुनिया याद करे, यूं टूटे ये दीवार के दुनिया याद करे। यूं जिए मरेंगे यार के दुनिया याद करे। दुश्मन को भी ना लगे ये रोग कहते हैं, प्यार समंदर से गहरा सब लोग कहते हैं। किस दुश्मन को भी ना लगे ये रोग कहते हैं। हमसे पहले कितने इस प्यार के मारे, इस इश्क के दरिया में बस डूब गए सारे। कर जाए किसे हम पार के दुनिया याद करे, कर जाए इसे हम पार के दुनिया याद करे। यूं जिए मरेंगे यार के दुनिया याद करे। एक दूजे के दिल पे हम नाम लिख डालें, अपनी प्रेम कहानी का अंजाम डालें। प्यार में सारी दुनिया को भूल के दो चार पल तेरे बाहों में झूल के कर ले बातें दो चार के दुनिया याद करे, कर ले बातें दो चार के दुनिया याद करे, यूं जिए मरेंगे यार के दुनिया याद करे, ऐसे करेंगे प्यार के दुनिया याद करे, हम ऐसे करेंगे प्यार के दुनिया याद करे, यूं जिए मरे।